الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون مسألة الحج كي احکام ذکر شو پورا ابیا د دوو قسمه حاجیانو ذکر یو کوم یو بدبختو چې او صرف دنیا غوښتا او دویم نیک بختو چې آخرت دنیا او آخرت یې دواړه غوښتو کله چې احکام خلاص شي د آخري ورځې هغه صرف د شیطانانو د ویشتلوي چې هغه لسمه ورځ باندې سهار مال کی او یو لسمه دولسمه او دیار لسمه دا پس دو ماس پخین نئی دا غیز خاص اندازه دا جاوی اشتل با پورا کئی او دا وقت که با تلبیه ختم شی هر کانی سر با اللہ اکبر وی دیتا دا اللہ ذکر وی وذكر الله في ايام معدودات الله ذکر کوي تا ورځو شمارل شو کی چې هغه د اختر نه علاوه درې ورځې دي یو لسمه او دو لسمه او دیار لسمه دی کې الله اختیار ورکړی دی په دې درې مروز کې چې څوک پاتې کیږي ساریږي هم او څوک نه ساریږي او د ورځو کې خپل وشتل پوره کینوم د درې مروز دا وشتل مستحب دی او مستحب هغه ته وایي چکو عمل لیو کنو سواب بدیو شی اکنکه انو گناہ پکی نشتا نزک عدل تا که بدا لفظ دو دل ذکر کئی چه لا اسمع لے لا اسمع لے دیتا مستحب کار ہوئی بشریعت کی چه پا کولو کی سوابی پا نکولو کی سو گناہ نی نو ددری میں روز داویشتل چی دی دا مستحب دی دی سر بخام خام اللہ اکبر ویلی شدار یو کانی سر نو دے پوز کر اللہ سر ذکر کو یو دی ایام تشریق نغم دغا دی خدا دیار لسما پکنا داخل اغا لسما اختر روز یو لسما او دو لسما دغت ایام تشریق ہوئی اغا بیا سور حج کی برازی چلی اذکر اسم اللہ فی ایام معلومات علام رزقهم من بہیمت الانعام ال تذکر راغلے فا ذکر دو زبح پواخ کے دے چه اغا قربانی پا لسم ارز ام کولشی پیو لسم ام کولشی دو لسم ام کولشی اغا پاغی باندې وا الله اکبر ویل شي کنه بسم الله الله اکبر نل تمرات اغه ایام التشریق دي ټول پنځ باندې دا درې ورځې دي صرف امام شافعی صاحب او سره سلور امام یو ځای کوي د قربانې لپاره چې په لسما په یو لسما په دوه لسما نو یې په یار لسما هم کول شي دا داغه قول له خاص نور د ټولو ائمه او دا قول دی چې قربانی د غدری ورځې ده سلور معنا دا ورځې یادې په دې ځای کې او دا یواز د حاجیان د پاره نه ده هر ځای کې به فرض مانځه پسې تکبیرونه ویل شي کنه دغه ته ایام التشریق وی هغه تقریبا د دې خلکو ډېری ځکه نه هم ورځ نه شروع شي نه هم او لسما ورسره درې ورځې نورې پنځو ته رسي صاحبینو په نسبان دي امام ابو حنیفه وایي چې نه بس په نهمه شروع کې نو په لسما مازیګر به ختم کی هغه دومره نوک دی کنه ودارا چې ډېرې مسلې دي چې هغه کې فتوا په قول له صاحبینو وي دې کې هم داسې ده پنځو ورځو پورې پورا کول شي دې ته د الله ذکر وایي واذکر الله او دا اللہ ذکر کوئے فی ایام معدودات پا غروزو کی چه دشمار روزی دی یو لسما دو لسما دیار لسما دشمار روزی دی او دلتا ذکر سدے اگا شید تانان وشتل جمارات ومن تعجل فی یومین فلا اسم علی اغه څوک چې تلوارو کې او وشتلو باندې په دوه ورځې کې خپل اندازه پوره کړي فیو مېنه دوه ورځې کې خپل اندازه پوره کړي ځکه دروازه درې واړه بولې کنا زیبا غسر تبزی او دای غاړې او بیا راځي دا وی دا تاریخ ده او په یو لسما په دوه لسما یې چولی نو لړل به شینل به شینل به شینا اده ډکې نه و چې اول تک دې نه یو دغه سکی پټی ګرون سره دې نه یو دل تمسان سره دې بوخا چې تنظیم نو سره خلق به داغي غاړې را روانو او سو په دې غاړې ورغه نو ډیر به پکې مړ شو رش به وکنه اوسې خو هغې ته انتظامات کړي څه بره لاري څه کته لاري نو یو بل سره اکسیډنټ نه راځي نو هغه درې جمراتي او هر یو په اوو کاڼو باندې ولي نو دروازې یو شکاڼي کنه نو بس چه در روزو ساندازهی اغا با دی پا دی دو روزه که خلاص کی نو تعجل پی یومینی شو اغا سوک چه تلوارو کی پا دو روزه که نشتا گناه پا دبانده ومن تا خرا اغا سوک چه رستوی که درم روزه تا چه روزه پورا اراولی پا عمل که ولا اسم آلی نشتا پا دبانده اسا گناه دا درې مرز پکې د اختیار شو او دا یو قانون دی چې قرآن مستحبات نه بیانې هغه حدیثو کې راځي دلته د قرآن مقصد رد په جاهلیت باندې اصل خبره ده ځکه جاهلیت کې خلق دوه قسمه په دې کې اختلاف جوړ کړو اختلافي مسلې دي جوړ کړې و څوک داسې وچې غوي چې درې مروزه ته پاتې کیږي اګه څوک پاتې نشنو دا حج نه کی او بل ډول واغي ویلو چې درې مې ته ساجت درې مې وګي چاره واستي دا بدور وزي دي درې مې ساجت نشتا نیو بلې په دې ګناګارو کنه یو ډلې په بلتا نسبت کو چې ډېر غټ ګناه وکړو ور درې مې ورځې ته پاتې شو خپل ډلې وزیته نسبت کو چې ګورا په دروازه کې وشتل پورا کړل او درې مې ته پاتې نشو یو بلې ګناګار کړو نو قران دا غیر رد کوي چې فلا اسمع علی نه یو ته ګنا نشته اور سره دا جمله ذکر کړه چې لمن اتقا اوله معنا دا چې دا احکام چې الله بیانې دي کې خواول توحید شرط دی چې سره د شرک نه ځان بچ کړي دا احکام دا غو پاره دي کوم مستحب حکم یو کوم واجب حکم یې کار سي مشرکانو کې هاو تقوا نه و هغه یې ځان کړو هغه کې په دروازه کې وښتا کې په درې کې وښتا غنو حساب وله لمن تقوا سره قران یې خیر دا حکم دا چې از پاره دي چې ځان بچ کی د شرک نه نیو معنا دا هدویم معنا دې سره لګي چې دا الله دا چا د پاره بیانې چې ځان بچ کړي د ګنانه ځان بچ کول د ګنانه څنګه دي نه به دا عقیده ساتي چې بس دا دوه ورځې صحیح دي درې درې ما پکې نه ده صحیح هغه ګنا دی نه به دا عقیده ساتي چې درې ورځې حکم دی او دوه پکې نشته نه بیا ګنا دی ولمن اتقا کی اشاره دی تکی چیو تا با گناه نوی گوری خوا دا بیا دی مخ کی جملی مانا شوا دا چا دا پارا چی زان ساتی دا گناه نا واتقو اللہ و یریگی دا اللہ نا وعلم و پوشن انکم الی تحشرون چی دی اللہ تا بتاسو طول را غنڈ کلیشن چې دا حج دا غيو مثال وکړه څنګه حج کرا غون شوی یو زیت عرفات ته یا منا ته دا سه وقت قیامت کې عمر غون کړي شه دا دا غيو نذیر دی په دنیا کې اوس ورپسې دوه قسم بیانې او دا عام دي د دې حج سره تعلق نشته یو اعلی شقی بدبختا انتہائی بدبختا او بل اعلی سعید انتہائی نیک بختا دا دو قسم بیانی اموخ کی چی بیان کل داغی دا حج سره تعلقو چو سوک پا حج کی دعا غواری نو دنیا غواری او سوک دوارا غواری او دا عام دے ومن الناسی بازی دا خلقنا من یعجیبوکا اغه سوق دی چې تعجب کې غرضی تعالی را قولو خبرې داغه وینا داغه بیان داغه فل حیات الدنیا خدا خبرې داغه صرف د دنیا د ژوند لپاره دی د آخرت خبرې نشته هغه سره فل حیات الدنیا دا سوق دی نو دا اغه سوقم کې دی شي چې دنیا په کاروبارونو کې په تجارتونو کې ډېر ماهر وي او خبرې کوي نو خلق او تغوږي خې چې نه ناشنا خبرې کوي دا هم تر معلومې نه وي هغه د دې چې کومې خبرې کوي یا سیاسي دي نو سیاست خبرې کوي د مشره خبرې کوي او قانوني بیانونه کوي چې دا به داسې شي دا به داسې شي او خلک تعجب کوي غرضولې چردا خبرې مونږ نه اورېدلې چردا یعجبک قولو پیغمبر ته وي چې دنیا په کار کې دومره چالاک دی چې ته به ته حیران زه دې خبرو ته ځکه حدیث کې راځي چې ته یو دوه تنه راغلي د بار نه د لیر لرې نه راغلي او هغوی چې بیانونه وکړو نو نبی علیه السلام په دغه وخت کې وي چې انا من البیان لسحرا و انا من الشعر لحکمه چې وی رښتیا بعضې بیانونه داسې چې سم جادوی پکې ښه تاثیر یې پکې سحر تاثیر ته وي ښه چې خلق را کاږي ځان سره چې یو تقریر وکړي که نه نو خلق ځان پسې داسې را کاږي لکه د بوسو په شان دی ښه او بعضې شعر ډېر لوی حکمتي لکه لبید یو شاعر او د جاهلیت و او شعر ویلو نبی علیہ السلام با دیر پیشکاو چو دیر بہتر خبر اغد لبید دا چو ویلو چو علا کل شئن ما خل اللہ باطلو سورت رحمان دا آیات معنی کلیو چو کن رمن علی آفان و یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام على كل شيء ما خل الله باطل هر شيء چې ما سیوا د الله نه دی او پنا کیږي دا وی ډیر زبردست خبره کړو نو دنیا په کار کې ښه دا نه چې غنه ته ول موضوع ورکه چې په توحید بیان وکا نه باغې نه پوي ټول موضوع ورکه چې په اخلاق بیان وکنه ټول موضوع ورکه چې په زکات او په صلات بیان وکا نن نه پدین پویږي فل حیات الدنیا د دنیا په کار کې ډیر ماهر او ډیر چالاک وي ويشهد الله او گواکی الله لرا علامه فی قلبی پاره سبحان دې چې د پزړ کې دي زړه کې دروغ دي کنه چې دې خبره کوي نو قسم بکوي چیرونو الله غوا کوم چې دا سپجب وایم د قمه پزړ کې دي ا درو وي دغه پزړ کې نه دي دله کې بل څه دي پجب بل څه منافق خو وی دا تا کنه نو غوا کوي الله لرا سوګندونه کوي کله منافق په علاماتو کې دا شته کنه چې دې سوګندونه ډېر کوي چې کله راشي دا غي خاص بحث نه غي کول الله زورونه ور کوي کنه چې اتخذو ایمانهم جنتن ګورو ته قسمونو نه ډال جوړ کړي ځان په بچ کوي کنه نو ګواکې الله لرا پاوسو چې دې پزړ کړي دا د یو حال ذکر کړو نذم وهو علت الخصام او دا ټولو نه سخت جګړه لولې ډیر جګړ مار په لګلګه خبره او معمولی خبره با تورش جګړې دورا شورا زوګ جوړ کړی اکثر و کلندر سره په کرایې باندې چې تلګه یو روپۍ دې زیاته واسته اتانی دی زیادتی و آغستی را کرا لکنی کزیگا ما یا خدا تو چه صحیح انسانی آداکار کئی آخو دخپل عزت خیال ساتی دا حیاء خیال ساتی اب یا پا گرنا که دا سی کچا خبری کول دا منافقانو کار دیم علد دل خسوان دیر سخ جگر مار دیم دا دو مقامات خی قباحتونه خی خان دریم قباحت وَإِذَا تَوَلَّى صَحَابِ الْأَرْضِينَ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْسَ وَالنَّسْلِ یو معنی کلاچ دے واپس سید مجلسنا کمشوری شورائی کدرسی کبیانی پروگرامی گنا جمشوی کنا داغینا چه دے واپس چولی دا خلقو مخی خواغدا سے دے چی توبا دا اذکر منافق کار دے خواد قرآن دکوی تولا ننا پا گنا کے آغدا سے نکی دا خلقو پا مخی خواغدان دا سے بزرگو او دا سے متشرع ادا سے پا سنتو باندے برابر دان خکارا کئی اچی چا سر ملاوی گی نو بس جی قربان دمرا خواگا جبا دمرا خواگی خبری خلق و تگوری نیغ نیغ چرا دا سلی خو منگا پیجنو خوچی دا سلی نو پا گانا که خوابل شان دے حصوک پا غدا گمان نکی چه دے شری دے و پسادی دے ادا قبائحو نڈک دے ادا خباستونو نا نا نا نا دا خو چې وایزا تولا شي چې غایب شي د خلکو د مخې نه پناه شي بیا ګوروته دیو معنا کله چې دی واپس شي د مجلس نه او د جمع نه صاحب الارض کوشش کوي په ځمکه کې لیفسد فیا چې فساد وکړي په ځمکه کې ویهلک الحرس والنسل او هلاکی فصلونا و نسلونا ده خلقو ادو این معنی زحاک وغیره طول کئی کل چه ده مشر شی والی شی ولی پاس چکنه کامیاب شو سیٹی اگاتو غهدوه تا حاصل شو تولا عام ده که وزیر شو که گورنر شو که ممبر شو که چیرمین شو اکه دو جماعت مشر و خطیب شده طول پا گره دی زکاری او سر خپل خپل عملش تک نخوا او لاس که اختیار راشی که نوریس نی نو ده اختیار خوراشی کنه چه بودولی کی چه دل تا بغیر ده اجازت نسو بیان نکی دا دې انتظامی دې طرف نه دا ټول پکې رااله تولا کې خان کله چې دی والی شي او مشر شي نو کوشش کوي پزموکا کې نو فساد کوي پزموکا کې او فساد یې ادارې چهلا کوي فصلونه او نسلونه دنیا کې خدا شي نو مال او جان حرس او نسل روح المانی اشاره کړی دا چې دا حرس نه مراد دین دی چې دا الله حقوق دی او دا نسل نه مراد بندیان دا غي حقوق دی هر څه تبا کوي خو او دې معنا د پاره سورې شورا کې آیات وکړه پورا 20 نمبرو من کانا یریدو حرس الاخرتی نزد لہو فی حرسی ومن کانا یریدو حرس الدنیا نوتی منہ فصل یا دنیای یا داخرتی نیوہلک الحرس والنسل دن تباکی د دین خلق سره ظلم کوي او زیاتی کوي حرس دا د دین حرس دی کنه ولي دا دین یو پټه دی الله رب العزت پکې زرغونی کوي قسمه قسم خلق پکې پیدا شي عالمان او مفتیان قاریان حافظان نو کې وته حرس ویلې ښا چې دې کې ډیر خلق دی هر محکمه پکشته ده کنه او چې دې مشر شي نو دې ته مخشي نو یو لیکل حرث و النسل علاکی فصلنا ذ خلقو مالنا ذ خلقو کله سوزی ورونه پی لګی او کله قبضه کی په مختلفو طریقو سره او دا سه نسل معشومانم بچیوم په ډیرو طریقو سره سوخ خکار قتل نه کوي ګیمه یې جوړ کړی او سوخ داسې چې وی ډیر ندی پکار د نسل شرح او کمال غواړي ځکه دې په لراشن کم دی نه رسی وته وي ته وې دا رزق دې ور کوي تا خود کفر عقیده دا چه پا دی وجه بانده اولاد نپیدا کیگی و کمشی نو خبی دوائیان ورکی علاجو نکی او عقیده دا دا فا اسلام کی خدا نشتا دام راضی و نسل کی خوا واللہ لا يحب الفساد الله محبت نکی د فساد سره نو محبت نکی د فساد کوونکو سره لا يحب الفساد واهل الفساد نه فساد خوخ دی او نه خلق خوخ دی چې فساد کوي نو بصیرین وی صاحب د کشاف او نور چې کله لا يحب راشی کنه نو دې معنی يعذب دیکی بلا خبره نئی دریما بس یا خو اللہ محبت کی چا سرا دا عذاب نئی بچ کی او چې محبت ور سرا نکی نو عذاب بولا ور کی دا دی بکی نشتا چی نو محبت کی او نو علا عذاب ور کیا بسو کی نامیشہ دی دا لا یحبو نتعبیر کی پو یعذبو سرا چی دی لبا عذاب ور کی سلو رم مقام او گوران انتہائی بدبخت دے کنا سیو قباحت پکے نہ دے دیر ویدا قیل لہو اتق اللہ کل چویلی شدتا پا نصیت کی چدا اللہ نو یرے گا نور با تسوی خلق نصیت خدا گے توی نو قرآن خدا لپا دمرا مستعمل کردے چی کشماری انتو با ولک زیکی چی واتق اللہ واتقوا الله بیا بیا وی ته دینه به تر واعظ بل نشته کړه سمره خو واعظ و توشی چې الله نه یریګا سکندل و ته چا ندی کړي سبا دې را دی و ته ندی کړي بیزتی نه کړي سمره خوګه خبره کړي دا چې الله نه یریګا اخذته العزت بالاسم اونی سید لرا غیرت پا گناہ سرا بدا پیو لگی پا زد کی را غی اونی سید لرا زد پا گناہ سرا پا زد کی راشی خوی ٹول خلق پاک دے خوز پاکی پلیتی ما ٹول خلق نیکان دی خوز دیر بد عملی ما دې غوړ په ذات کې راځي بیا دا خبره کوي کنه دا پکې عمران او هغه هم پکې رااله چې کله ته ته نصیحت کې او مسله کې توحید او بیان او شرک نه بچ کې ا دې وی چې دا خو زمونږ د پلار نیکه زین دي دا خو مونږه چې هغه سکول نو هغه بکو کتو تاوی چی گورا خپکیگم درمان دی جانم طرف تروانی دی با دی لرازی چی کافران خویو کستا خبرنو جانم تا دی لار شو دوزخ تا دی لار شو کستا خبرنو منو خوا دی لبرا اخذت اول عزتو دام پا گراغی کن چی دمرا پا دی اقپل کو پر شرک لک دی خوا اونی سید لرا غیرت او زد پا گناہ سرام اللہ وی چی جہنم خوخ دی نو بس پریئے دا پا حضبو جہنم دا گوالا پورا دے کنا نورتی نسو غاڑی تا خپل غاړه خلاص کړه. ان علیک الا البلاغ تابان رسول کافی دې د دې پار جانم ولا بئس المهاد. تر پورې قران استهزاء کوي ها الله یستعذو بهم. ولی معنا ده ډیر بد دی دا آرام مهات آرام ته وي الکه ته خدا آرام دته دنیا کې دې ډیر د سہولت ژوند تیر کړی دی چری پتو ځای د خپل نه دی اخی دا ګډز د نه دی اورېدلې سمره خو هلته کې آرام خنه دی آرام ځای خنه دی کنه ګور غلطی دی وکړه تاله خو آرام پکار دی تاله خو ډیر د سکون ژوند پکار دی لکه دنیا کې چې تیر کړ کنه او ته به دا خبرې کولې کنه کله خو ته وای چل خو چې ګوري پیسې به ځای مله کوي یوجب که قولو خلقو تاوی چل خوو بیزای ملگاوی او چکل سنس جمشی نو خیر دیو ما سر مشوراو که کنن زن لپی تیمان ماخ لی اصن جی گاڑو تاو مخاشی تیمان ماخ لی وزر خراب شی دیوال مشوری ورکی چیزیو نو آخ لی بلڈنگو نا جوڑ کئے پا آرام بناسی دو سکون جون باتی روئے امیاش کی بدل دمرا دمرا کرائے رازی اللہ و تویت خود آرام داتی او چی کمزی تروانی نوال تک آرام نشتا ولبی سلمی حاد دیر بد دیا غزی دا آرام دا انتہائی بد بخت و خات منافق ہو کرنا اس اور پسی ذکر کی انتہائی اعلی نیک بختا دام عام دے پار قسم خلقو کشتا خا عوامو کیومشتا علماءو کیومشتا و مجاہدینو کیومشتا دیر اگر کہو دیر زیاد دیا دقسی پا مالدارو کیومشتا ومن الناس بعض خلقنا من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله هغه څوک دی چې وقف کړی خپل ځان حواله کړی خپل ځان دین ته حواله کړی ابتغاء مرضات الله لپاره طلب درزاد الله والله رؤوف بالعباد الله ډیر مهربان دی په داسې بندیانو چې بس دنیا سره هیڅ تعلق نه وي. مفسرین خو مثال ذکر کوي چې دا صہیب رومی صہیب رضی الله عنه مکه کې چرته مخکې راغلی و ایمان راوړلو بیا نبی علیہ السلام پسی تو حجرتی کو نو قریش راگیر کو حجرت دی اگو توی گورو تو خوزم خام خام نو جگڑ سلکو خوچ بدی مکہ کی زمان کم زیون دی کم مال دی او خان دی که هر سدی اگه تاو استپاتی شو ما بری خودو امال اجازت راکه ناغی دمال خوارسو کو گئی که نخوا ناغی یو بلتاو کاتوی لکه مال خودیر زیاد تی بس پریه دیخوا لار چلال ورسیدو نبی علیہ السلام ورتوی وی ربی حل بیعو وی سودا دی کامیاب شوخا ربی حل بیعو اغتب وحی کی دا کن مخی وطوی خا چی دا صہیب سودا کامیاب شوخا دا هر سو قربان کلو او راغه د الله رضا طلب کړه. دا یو مثال دی، دا نه چې بس آیات هغه پورې نه خته دي نه، دا څه ډېر په دنیا کې شته دی. ها مایه شریف صاحب ته امر ذات الله، هغه صحابه هم پاکستان داخلي لك ابو عبيده بن جراح امين هذه الامه او زبير بن عوام دا چری با کلمه خامخ شو دشمن سره وی بیره وی او چکر په لگو مخه ناس به وته سم را سم کو تر به واړو لراواړو لاس کې کنه اور منډ به کړه نو دشمن سپونه به ټول تاسو ناس کړم داسې د دې غالي به پکې سکو تر کړه دا یې غالي به سکو تر کړه او د ته به چا گزار راونه را سي ده سره بیا د زخمونه شو په زبیر ابن عوام کې یو په دی وګه کې و چا نو سه یا ماشوم زیه بیا وی چې مونږ بابا وګبان دي لاس وونو لوی کور غلو پکې ښه ایو په دې مټ باندې دایو په بازار کې وته گزار رسېدل او بل په احد کې دا مو کنه بس وی لاړو یا براشو واپس یا برانش دا غي خدای اراده نه وکنه داسې یو پکې یو حبشي غلام او چې کله دشمن به ولیدو ویل کله ونی راغی تخته هغه ته آی په لیونی مشهور کړو خان داغه نو خلکو ځان بچکاو ته ازاد روم په دې جنگونو کې ډیر راغلو کنه رومیان به ته ډیر یاري ده نو نور څه وجه نه وا خو بس هغه کپان پسار یې خو چې مونږ غزیل نه یو راغلی چې غنیمت را ټول کو دارا ټول کو نه ابتغاء مرضات الله صرف د انتهایی اعلی انسانی دا سه په عوامو کې هم داسي کله په دې کلو کې ډیر خلق داس تیر شوی دي چې بس داغي مال به میلمنو خوراکونه به میلمنو او تیر به چر نه خالی کیدا خلق بو تمنته نه کول چې اصل یا دا غوړې ډیره ګرانه خبره دا او بچو ته د سفرې نه خوځو او خلک ټول لګیا دي هغه وی چې موږ د خپل ماشومان او د بچو مستقبل خېسته کو اته ګوره دا څه کار کوي مال دې ټول په خلکو باندې والو زو او د چاینک د سنت نه وته دا قسمه قسم خبرې به کول هغه به هرور بس زما دا ژوند دی بس چې دا نین په ما وخت نه تیریږي سخاوت کول د میلمنو قدر کول د مسافرو د غریبانو ته انتهایی درجه نفس او ابتغاء مرضات الله الله وی د پداس خلق ډیر مهربان رؤوفم بالعباد د حج مسله ذکر شو سره د رد رسوماتنا او سره د رد منافقان او د دې خلقنا نوس الله اعلان کوي مؤمنانو ته یا ایو الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة اے مؤمنانو تاسو ته هم داخل شئ په اسلام کې ټول یو دا معنا ده کافة معنا ټول او دویم معنا داخل شئ په اسلام کې پورا پورا په دوه بیړو خپل سلخ پیک ده چوم کلماوی مسلمانان شوی او مغا رسموناو رواجوناو جاہلیتاو شرکیات پکیوم کوئے دموناو تاویزوناو داز کوئے پہ اسلام کی پورا داخلی دل دیتا ہوئی کنا چی بیا پکی بلا خبرہ نہیں کنا بس چی اسلام سوئی نو آغا بھئی چی سنت سوئی نو آغا بھئی خوا نکم خلق چیغی ہوئی چی مونگ بیارات نشو کوله زمونږ رغیدن نکیږي او غم خادی دي کنه دا مونږ ته ګران چې مولې اوشیو ابا پروتي بس داسې ملمانه بناستیو برا برا بگوری اغوک بیخی تا بوی سنگا کی خواه نوی بس بیاتی نس سموزنو دا دا خودین نده قرآن خودی خلق وادو نم ناخلی چی کل چرت بیان کی خواه دا خالص مسلمان نم اخلی او دا خالص کافر نم اخلی ادا چی درمیانه بین ترمین دادو نم ناخلی بگی نولی دا سکے خواہ او یا ایو اللذین آمنوی ویلی چدا دی مسلمانانو کی دا سے خلق دخواہ ام کلیمہ وی زانت مسلمانان وی منزونا کئی تعوی کئی ابل پل رسمونا رواجونا کئی چکم سنت نا خلاف کارو نا دی ما خامونا نشتا جمع نشتا سلوی اختی نشتا او دکال شپا وغیرہ دا ټول ادي لګي اړي یو لسمه نشتا دو لسمه نشتا میلادونه نشتا عرسونه نشتا ادا بل څوک نه کوي چین او جاپان دا دي کوي دا ځان د مسلمانان وایي قرآن زکه دي ته خطاب کوي جداس کوي ایمان والا ورانه نو زه اسلام ته پورا پورا او دغه رسم او رواج پرې دې ځکه ولا تتبعوا خطوات الشیطان دا ټول شیطان کارونه دي دغه کې خو یو د اسلام کار نشته د اسلام هډیر دی عزت کارونه دي اسلام کې فضل خرچی خو نشته چې ته په یو یو وعده کې کمی ګولې والو زینو دا په څو ګولې ده حساب دې کړل دي ولې دې والا تاسو نه کوي په یو یو اسی نومی دا ولیمه و تا یخی دا ولیمه چه پاگه که دا غلی بی عزتی وشی و پاگه که بی حیائی وشی و پاگه که خضی اصلی دا سکه ولا تطبی و خطوات الشیطان چه او زل دیوی چه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بیا مروانه گه پا دی طریقو دا شیطان پسی انو لکم عدو و مبین یقیناً دے استاو دے پار اخکار دشمن دے اس دغا خلق یادی چی اغی وی چی را مونگتا گرانا دا خواد ای کنا دا دے مونگتا وی گرانا استاز مونگتا دا کار گرانا دے چی دا تسوے ادا مونگا سکو نو دا دیر گرانا ناغیر زورنا ذکر کئی چی خواب فا ان زللتم او خویده دا یادی دا خلق خواب خویدلی دادی کنا دا رسمی رواجی خلق خواب چی ام دا کئی ام آغا کئی کنا اللہوی کچر او خویده پس داغی چراغ للتاوستا بینات تا قرآن آیاتنا فعلمو نزان پوکے او دا یاد ساته ان الله عزیز حکیم چې الله تاسو باندې زور اوردم پریزیم نه هو په دې مدو کا کیږي چې حکمت یاده چې مهلت ورکې دنیا کې کته وینې داسې کله خلق کنه چې سره د رسمونو او ریواجونو نه خجوان تیرې خو دغه تی نه ټاپو باسي او خو نو الله وی دا صبر وته کو عزیزو کدي چې ګندا الله زموږ ناراضه ده ا دغه با جوړ کیو او بلی کی پاره چې هاذا من فضل ربي حضور او تپت نشتا چې د بحرین نمال راغلو د عمر په وخت کې رضی الله عنه او مسجد نبوي ډک شو زمرا مال راغلو هغه به ګرځیدنو ګریډي پکې کاو کنه چې خاص خاص وسلم وسلم شي نو حضرت عمر یو غلام نو دا غد خلی نو خاتو چی هازا من فضل ربی او یا قل بفضل اللہ و برحمتی حضرت عمر وی ها هذا مما يجمعون دي تفضل موايا داغ مما يجمعون دي چه هو خير مما يجمعون اغا فضل او رحمت خو ایمان او قرآن دي چه اللہ باقی خوشحالش ہے او ادا خو اغا مما يجمعون دي تفضل نوايا انن دي غط لکلی چه دا حرام پا حرام او جوڑ کلی کن ها اغی تفضل ربی ہوئی خوا اللہ پا دی مدو کا کی گیا اخیر که دیر سخت زجر ذکر کی ولی چه بیان اوکی خلقو تا خی واوری خی پویا کی او بیم سر نی ولی پلاسونو کی او خبره نمانی اللہ رب العزت ہوئی چه دیست انتظار کی ورکمی او سپیڑا دا یاد داس مقام دخوا لکه استاد چې ماشوم ته وقاری کنه وینه صبر یې دا وخت د لوام هل ينظرون او فسرین استفهام انکاری دی دی انتظار نکي نور ستا الا ایت یوم الله مگر چې راشدی تا د الله عذاب فی ظلل من الغمام پسور او د وریځو کې دا داغی عقیده و چه عذابونه پا وریضو که راگلی والملائک تو راشی ملائک دا عذاب و قضی الامر او کار ختم شی او کار پیسله شی بس لکه دا پخانو قومونو خواه ویلاللہ ترجع الامور دا اشاره کی که دنیا که در باندران لیا دا موایا چه بس دا ختم شو نا اللہ تا واپس کی دل دی در طول و فیصلو فیصلی خوبا کی پا قیامت کی دنیا خود عذاب زینه دی دنیا خود عمل زینه دی امتحان زینه خواه او در سزا زین خوراروان دی چی او قیامت دی وذکر اللہ ذکر قوید اللہ فی ایام معدودات پا غرزو کی چی دشمار روزی دی یو لسمات و لسمات یار لسمات حج دو میاشت دی ومن تعجلا پی یومین یا چاچ تلوار اکلا و دورازی کی پور اکلل ویشتل ولا اسم آلی اس گناہ پی نشتا می گناہ انگاروی ومن تاخرا چاچ رست کدری می روزی تا ولا اسم آلی نشتا گناہ پا دبان دی لیمان اتقا دا اختیار دا آگا چا دا پار دی چا دا اللہ نیریگیم یا ځان بچکی د شرک نه او یریګه د الله نه عالم پوشنکم الی تحشرون چې تاسو باندې الله تا داسې را غون کړی شه لکه نن چې په حج کې را غون شوی یې او من الناس بعض د خلقنا من یعجبک قوله چې خوشحالی او تعجب کوي چې تعالی را بیان دته تقریر د خبرې د په حیات دنیا او ټولې د دنیا په ژوند د دنیا سره تعلق ساتي آخرت په کیسه نشته مسله نشته بس د دنیا تجربه تجارتونه سیاستونه ویشهد الله علی ما فی قلبه او گواکی الله لره په هغه سوچ د په زړه کې دی او ټول دروغ دی دروغ سوگندونه کی و هو علت الخصام دا ډیر سخت جګړ مار دی خلق ته ټول تنګي چم گاون و اذا تولا کله چې دی واپس شي د مجلسونو نه او د مشورونو او د جرګونو او ځان له شي کنه صاحب الارض منډي وي او کوشش کوي پزموګه کې لیوب سي د بیه چه فسادو کی پا دیکی او فساد صده ویولک الحرس و النسل حلاکی و تباکی مالون ده خلقو نسلون ده خلقو واللہ لا يحب الفساد اللہ محبت نکی نده داس فساد سرا و نده فساد کونکو سرا ویدہ قیل لہ اتق اللہ کلچویل شدتا چدا اللہ نو یریگا اخذته العزت بالاسم ونسی ذل را زد پا گناه سرام فحزبه جهنم و بس پورا دے کافی دے دا پار جہنم ولبیس المہاد اگر دیر بد دا آرام زیدے ومن الناس بعض دا خلقنا من یشری نفس و ابتغاء مرضات اللہ دا سیم قربانے والشتا چه حوالکلی و قبکلی خپل زان ټول دا پارا دا رضا دا اللہ چر تا دا دین کاری چر تا دا نیکه کاری چر تا دا انسان خدمتی دیو پکی اولاری خواد واللہ روفم بالعباد اللہ دیر میر بانده پدا سی بندیانو یا ایو اللذین آمن ادخلو فی السلم کافا اے مومنانو داخل شے اوران نوز اسلام تا ټول یا پورا پورا صرف دے اسلام کارو نہ کوئے رسم و رواج پریدے ولا تتبیو خطوات الشیطان تک دا خنور سنو دی او دا شیطان طریقی دی نو مروانی گئے پا طریقو دا شیطان پسی انہو لکم عدو مبین بیشک دے استاو دا پارخ کارا دشمن دے فا ان زللتم کو خوئے دے ٹنگ نشوئے یره مونږ نه شو کول مونږ ته ګرانه ده زمونږ هم خادی دی زمونږ خلکو سره دوا سلام دی اکلې کور دی دا دی خلکو یو شی جوړ کړی ځان ته په قیامت کې وی الله ته وې داسې چې ما نه زکه ستا دین پاتې شو چې ما غم خادی نشو پرې خو دې کو خو دې پس دا غینا چې راغلل تا استاد قرآن احکام نو پوشه په دې خبره چې الله زور ورده کمزور خلنه دي او د حکمت ته چې مهلت درکې هل ينظرون الله یذ نور ستناست دي چې نه عمل کوي دې انتظار نه کوي مگر دې خبره ته چې راشدي تعذاب د الله فی ذلل من الغمام وصورو دوریزو کی والملائکتو وملائک دعذاب وقضی الامرو فیصل شکار دیم ویلاللہ ترجع الامور او غلوی فیصلی خواللہ تواپس کی گی قیامت کی اگر نخونشی خلاصے دیکھا نخواہ